प्राण श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 24 फरवरी 2000 8 बजे राम फाल्गुन कृष्ण पंचमी पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बड़ा सुंदर है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य के लिए अवसर बड़ा अच्छा आया है। सावधानी से इसका सदुपयोग किया जाए तो फिर कभी दुख नहीं हो सकता, संताप नहीं हो सकता, जो नहीं उठती पश्चाताप नहीं होता, चिंता नहीं होगी, विक्षेप कोई तरह का नहीं होगा। अगर समय का सदुपयोग किया जाए, हमारा जो वर्तमान का समय है, अब ज्यादा जितना बचा हुआ समय है, इसका अगर सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान ने कहा है अंत कालेश महामेव स्वर्ण मुक्ता करे वरम, अंत समय में भी अगर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। तो अंतकाल का समय केवल अंतकाल का समय, इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए अंतकाल में स्मरण कर लेंगे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अभी स्मरण करते हैं उसमें भी मन ठीक तरह से भगवान में नहीं लगता है तो उस समय में अरे अनेक तरह की पीड़ा होगी तो परमात्मा का स्मरण कैसे होगा। अभी से सावधान रहे और परमात्मा मन लगावे तो अंधकार में हो सकता है। इस बात त्यागाई का तस्मात सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मरः, तस्मात इस गर्व से अंधकार में स्मरण करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इससे ये सिद्ध हुआ सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मरः। कहते सर्वेशु कालेषु क्या जरूरत है, जब अंधकार में ही स्मरण से काम बन जाए तो हरदम क्यों। अंधकार का समय कौन सा होगा ये पता नहीं है, सुबह शाम में दिन में रात्रि में अंधकार के समय का पता नहीं है। ये 24 घंटा है, इस 24 घंटा में ही अंधकार का समय होगा। तो 24 ही घंटा भगवान का स्मरण होता रहे तो फिर निश्चिंतता है कि कभी प्राण चला जाए तो कोई भय नहीं, अंतकाल ये कहने का तात्पर्य है कि सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर। और युधिष्ठिर अर्जुन के सामने युद्ध था, हम लोगों के सामने अपने अपने घर का काम है, तो वो घर का काम भी अपना अपना आप करे, पर सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर मेरे मेरा स्मरण करना। सब समय में काम धंधा नहीं होता, कोई काम को कसाई हो वक्त पर होता है। सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर, सब समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का स्मरण छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मानव शरीर मिला केवल भगवान के स्मरण के लिए ही, इस शरीर का प्रयोजन दूसरा नहीं है, एक ही प्रयोजन है भगवत प्राप्ति करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, क्यों मूल में ये प्रसंग चला है, सातवां अध्याय पूरा हुआ है ना, उठ पर प्रयाण कार्य कथन ये उसे ये प्रश्न उठा है आठवां में, उसे उत्तर में ये श्लोक है। तो कैसे आप जानने में आते हैं, कथन के उसी नीतात्म ही नीतात्म पुरुषों के द्वारा आप कैसे स्मरण आत्मस्मरण में आते हैं, उसका उत्तर कहता है कि मैं स्मरण में तब आता हूँ सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर, सब समय में तो मेरा स्मरण करेगा तो सब समय में भी तो समय आएगा, वो कोई अलग समय नहीं होगा, ये जितना समय इसमें से ही उसमें आएगा, 24 घंटा ही है, 25 घंटा तो है नहीं, तो 24 घंटे में सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर, काम धंधा करते हुए भी मेरी स्मृति जरूर रहनी चाहिए। संतों ने कहा है कि तुम क्या करो कि सर्वेशु कालेषु, क्यों संत महात्मा कहते हैं कि ये रीति है, जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं वो भी शांत है, कब कि जो सब समय में हाथ काम और मुख राम है और हृदय सांसी प्रीत, ये तीन बात होनी चाहिए। काम धंधा हाथ में करो, मुख में भगवान के नाम का स्मरण करो, और हृदय में सच्चा स्नेह भगवान से हो, सच्चे स्नेह की परीक्षा है कि अर्थ में याद आता है। जैसे अभी आप आत्मे आए हैं, 5-10 रुपए मिल जाए अंधकाल में, तो वो स्मरण रुपयों का स्मरण स्वतः होता है। साधारण आदमी है, घर का खर्चा भी बहुत तंगी से होता है, उसको कहीं 5,000-10,000 रुपया एक साथ गड्डी कहीं खोई हुई मिल जाए तो उसे मन में रहता है मिलेंगे, तो उसका स्मरण करना नहीं पड़ता है, भीतर से बात याद आती है रुपया आइए। कोई रुपयों का स्मरण करने का विधान नहीं है, कोई आज्ञा नहीं मिली है, परंतु उसका स्मरण होता है काम करते हुए भी, क्यों सच्चा स्नेह है रुपयों में। जिसका सच्चा से नहीं उसे अवसर होगा, सच्चा से न स्त्री का स्त्री में होगा, सच्चा से न पुत्र में पुत्र में होगा, न स्वास्थ्य में होगा तो उसमें होगा। आपका जहाँ सच्चा स्नेह होगा उसका सब समय में स्मरण होगा, तो हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हृदय में सच्ची प्रीति हो तो फिर सर्व समय में मेरा स्मरण होगा। तो दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत, गृहस्थाश्रम में सब काम करना पड़ता है तो साधु संत में ये रीत है, स्वतः स्वाभाविक स्मरण होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। इस बार भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आप उद्देश्य भगवत प्राप्ति का रखें। इस जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर है। ऐसा लक्ष्य रखे अपना, ये ध्येय बना ले, सर्वेश सब समय भगवान का स्मरण करना है। हरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। जो बीत गई और है और अगाड़ी आवेगी, तो अगाड़ी जितने जो जैसे कैसी परिस्थिति आवेगी, तो भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो सर्वेशु कालेषु मम स्मरणम्, सब समय में भगवान का स्मरण होगा। तो कैसी परिस्थिति आवे, इस वजह से परिस्थिति का पता नहीं है, अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, कैसी परिस्थिति आवे, ध्यान धनी की आ जाए, निर्धनता की आ जाए, स्वस्थता की आ जाए, बीमारी की आ जाए, अनुकूलता की परिस्थिति प्रतिकूलता भी आ जाए, आदर भी आ जाए निरादर भी आ जाए, महिमा में आ जाए तिरस्कार की अपमान की बात भी आ जाए, तो सर्वेशु कालेषु कैसी भी परिस्थिति आवे, सब समय भगवान का स्मरण करना। ये काम कब होगा, जब इस काम को मुख्यता देंगे, मुख्य इस बात को देंगे, मुख्य बात है हमारा, हमारा स्मरण करना नित्य निरंतर स्मरण है, ये हमारा मुख्य विषय है। अगर आपके जीवन का मुख्य विषय ये बन गया तब तो ये ठीक। और जब आम तौर में ऐसे ही बता दिया समय, तो भाइयों ये वक्त उधर जाएगा, वक्त दूसरा जाएगा, ये तो ठहरेगा नहीं, ये तो आपके लिए ये अपनी प्रतीक्षा करेगी। आप भगवान का स्मरण करें तो आपका उम्र चलेगी, नहीं तो यह रुक जाएगी, ये बात नहीं है। ये समय तो जाता ही है, सर्वेषु कालेषु सब समय में, तो सब समय में उम्र जा रही है, किसी समय खर्च हो ऐसी बात नहीं है। धन संपत्ति को तो आप तिजोरी में बंद भी कर देते हैं, बैंक में लॉकर में देते रहे, ऐसे समय रूपी धन है दागल, ऐसे रुका नहीं, रुकता नहीं, ये तो हरदम जा रहा है, तो हरदम जा रहा है, तो हरदम जाते हुए समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो हरदम जाने वाले क्या करेंगे, सर्वे सुखा दे सो, कोई से समय हो, समय अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ठीक हो बेठीक हो, सुखदायी हो दुखदायी हो, सर्वे सुखा दे सो, सब जितना समय उस समय में भगवान का स्मरण हो। सर्वेशु कालेषु महामनोस्मर युद्ध च, और भगत भगत पर दुख का युद्ध भी करो। तो सर्वेशु कालेषु कहने का तात्पर्य है युद्ध में भी छूटना नहीं चाहिए। युद्ध च युद्ध कौन है, मुख्य सर्वेशु कालेषु, जैसे आया भिक्षा मठ कांचा ने, भिक्षा चाहो गोई गोई ले आओ, तो भिक्षा को जाओ, मुख्य काम हुआ गौ को ले आओ, तो सब सर्वेशु कालेषु महामनुस्वर युद्ध, तो समय समय पर संसार काम करो, नींद भगत नींद लेते हो, भोजन के समय भोजन करते हो, काम एकदम काम धंधा करते हो, घर का धंधा करते हो, घर के कुटुंबियों का मिलना, सब साथ में बर्ताव करना, तो सब समय में मां मनुस्मर, सब समय मेरा स्मरण कर, ये अपने उम्र भर का विषय बना दो। देखिए एक बात है, जैसे साधु है इनके लिए कोई काम नहीं है, हरदम भगवान का स्मरण करो, वृद्ध अवस्था आ जाती है तो कोई और यजमावरी काम विशेष नहीं होता है। ऐसे ही विधवा स्त्रियां है, उनके कुल को अब जमा नहीं है। जिन लोगों ने ये विचार ही कर लिया है कि वे सर्वसमेषण करता है, तो उन्होंने विवाह भी नहीं किया और इस काम में लग गए, तो उनके लिए कौन सा काम लाभ युद्ध च सर्वे सुखालेशु मामेश्वरी अजीमत न हो काबिल करे वो क्या आवश्यकता है। जैसे साधु बन गए अब उनके लिए दूसरा काम करने की आवश्यकता क्या है? क्यों रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, साल मिलता है, जो वस्तु चाहिए वो आप साफ मिलती है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारा काम क्या है? असली काम ये है। इन लोगों को तो ज्यादा ध्यान विशेष इसमें पर रखना कि हमारा समय क्यों जा रहा है। हमारे जब दूसरा काम ही कोई जिम्मा नहीं है तो हमारा समय भगवान के स्मरण बिना क्यों जाता है? चेत करना चाहिए, सावधान होना चाहिए, इस तरफ ख्याल विशेष करना चाहिए। तस्मा सर्वेश उगादेशु महामनुस्वर क्योंकि प्रश्न है कथन प्रयाण कार्य सात प्रश्न है, सात श्लोक है, सातवा अध्याय पूरा हुआ है, तो उसमें सात श्लोकों में सात प्रश्नों में दो श्लोक है, दो श्लोक में सात प्रश्न है, उसमें अंतिम प्रश्न है प्रयाण कार्य कथन की उसी नीता तो नहीं, क्योंकि सातवा अध्याय बात नहीं है, शादी भूता शादी कैसी प्रयाण काल भी से मानते प्रयाण काल भी से मान भी दो अंत समय में मेरे को जानते हैं, तो ये खास विषय है। सातवें अध्याय में ये बात आई, आठवें अध्याय में ये प्रश्न आया और उसके उत्तर में ये बात आई कि सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर युद्ध च उनको काम क्या रहा? जो इस काम में लगे हुए हैं और कोई काम बाकी है नहीं, कौन सा काम करना है जिसके कारण से इसमें देरी हो रही है? खास काम क्या है आपका जिससे भगवान के स्मरण देरी हो जाए? सर्वेशु कालेषु मामनुस्वर सर्वेशु कालेषु संपूर्ण समय में भगवान का स्मरण करो। अरे जो बता दीख है कैसे इसे बता लगती है वो काम छोड़ दो। आपके काम क्या बाकी रह गया जिस काम के कारण से भगवान के स्मरण से भी बढ़कर के आपको आवश्यकता है? कौन सा काम है ऐसा कि जिस कारण से देरी हो रही है? अगर कोई पूछने वाला हो आपकी ठीक तरह से खबर लेने वाला हो कि तुम किस काम में समय लगा रहे हो, तुम्हारे क्या जमा है जिसमें तुम समय लगा रहे हो और क्या आवश्यकता है? जिनके पास में पैसा है उसे कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, कोई चीज नौकरी करी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं है, उन्होंने कहा जाए तुम क्या करते हो? पूछा जाए ठीक बताओ क्या काम करते हो आप, तो सच्चा उत्तर क्या है? सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर युद्ध चाहे युद्ध है नहीं है तो भी उसमें भी भगवान का स्वर्ण मुख्य रहना चाहिए। मुख्य आपका काम क्या है जरा सोचो, किस काम की जरूरत आपके आवश्यकता पड़ी है जिसमें कि आपको उसका चिंतन करना पड़ता है? अरे ऐसे भी आप नहीं करते तो भगवान प्राप्ति कैसे होगी? और भगवान प्राप्ति नहीं होगा तो क्या होगा? जन्म मरण होगा, पुनः भी जन्म, पुनः भी मरणम, पुनः जननी जसरे शयनम, ये संसार हृदुस्तारे पाए मुरारे कृपया पारे भरि गोविंदम भरि गोविंदम गोविंदम भरि मूढ़ मते देखो अपना गुरु अपने आप को बनाओ, अपना शासक अपने आप को बनाओ, अपना राजा अपने आप को बनाओ, आपका प्रेरक अपने आप को बनाओ। अगर ज्ञान चाहते हो तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तब, नहीं तो कोई परवाह नहीं। इतना दिन आपने बिताया, समय इतना आपने लगाया, क्या लिया? क्या सब समय में स्मरण होता है? नहीं होता तो क्यों नहीं होता है? पूछा जाए क्यों नहीं होता है, किस कारण से? ऐसे बढ़कर काम कौन सा आप करते हो जिसमें ये काम ढिलाई रखा है? इसको दो नंबर दिया है, वो नंबर एक नंबर किसको दोगे? नहीं दिया तो कब दोगे? किस दिन की प्रतीक्षा हो रही है? कौन सा समय आएगा भजन करने के लिए? आपने कौन सा दिन टटोल रखा, विचार कर रखा है कि वो दिन आएगा तो भजन करेंगे? कौन सा दिन है? ये मानव सही यही है, ये समय यही है, ये समय आज है, मौका अभी है। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप अभी अभी सावचेत न होंगे तो कब होंगे? आपके पास कोई ऐसा समय है? इससे बढ़कर कौन सा समय मिलेगा? कोई आपकी जिम्मेवारी कम नहीं, कोई आपकी वादा नहीं। जिम्मेवारी काम है तो वो करो पहले, इससे बढ़िया हो तो वो करो। और जब जैसे हमें उम्र लगा दी, कथंगे उसी नेतात्म नेतात्म पुरुषों के द्वारा कैसे आप जानने में आते हैं? ये प्रश्न पूरा भगवान अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने जो उत्तर कहते सर्वेश स्वामन स्मरण, ये उसका असली उत्तर है। सर्वेश स्वामन स्मरण, दूसरा आपको समय किस लिए मिला है? कौन सा काम अटका हुआ है? क्या रोटी नहीं मिलती, क्या जल नहीं मिलता, क्या कपड़ा नहीं मिलता, क्या औषध नहीं मिलता, क्या मकान नहीं मिलता? अरे नहीं मिले तो ये मिले तो भजन करेंगे, ये कोई कायदा नहीं है। ये काम तो जैसी कैसी स्थिति भी करना है, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। ये काम तो खास मनुष्य मात्र के लिए है। कल भी ये बताई थी कि भगवान कृपा करके और मनुष्य शरीर बीच में भी देते हैं। मनुष्य शरीर मिलने के कारण मेरा कारण किशोर से मिला है, जैसे भगवान के लिए आया एकाकी नरम थे, एकाकी भगवान का मन नहीं लगता तो एक बहु श्याम हुए। बहु श्याम किस लिए हुए? प्रेम के लिए। एक भगवान कृष्ण ही राधा कृष्ण दो बने, एक शरीर में से दो विभाग, दो हुआ, दो विभाग किस वास्ते हुआ? केवल प्रेम के लिए। और क्या प्रयोजन है? आप इतने बताते हो, सत्संग सुनते हो, आप बताओ कौन सी आवश्यक बात है जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया? एक वो मोहश्यम हुआ केवल प्रेम के लिए। वह प्रेम में जो खेल हुआ, वो खिलौने में जो फंस गए वो फंस गए। खिलौनों में खेल में न फंस करके और मन लगाने के लिए हुआ तो वो खेल बेटा, तो फिर काम तो वही होना चाहिए, असली काम है वो। और असली काम अभी अगर नहीं करते है तो कब करोगे? आपने कोई समय बना रखा ऐसा, तो उस समय में हम तेजी से बदल करेंगे, और पता है कि उससे पहले मौत नहीं आएगी। मृत्यु का कुछ पता नहीं है। जब बालक आता है पेट में, तब से लेकर के 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मरने की दशा न हो। 100 वर्षों में कोई वर्ष नहीं ऐसा, और 12 महीनों में कोई महीना ऐसा नहीं, और 30 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं, और 24 घंटा में कोई घंटा ऐसा नहीं कि जिस समय में मृत्यु की दहशत न हो, मृत्यु का भय न हो, मौत न आती हो। कोई आपने देखा है काम कि भैया मलमास लग गया विवाह नहीं होगा? ऐसा भी देखा है कि मलमास लग गया मौत नहीं होगी? ऐसा देखा है आपने? तो नहीं देखा है तो कब देखोगे? इस बात की खोज कब करोगे? ये मानव जीवन है, मामूली तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। दुर्लभ मानुषो देहो देही नांक्षण भंगुरा, दुर्लभ मानुषो देहो। आज ही तक ये पागलों की बातें नहीं है कि बंद कर दो बचाव नहीं हो। ऐसे पागल नहीं है भगवान, ये बेसमझ की बात है, नहीं है मूल में परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये जानते ही नहीं, पता है नहीं उनको कि ज्यादा जिंदा पड़ी जीव करोगे। तुम्हारे पर बीमारी ऐसी ज्यादा बड़ी कम होगी, बिल्कुल फालतू बात है, पागल पड़े की बात है, समझदारी बात है ही नहीं, बिल्कुल बेसमझ की बात है। तुम्हें क्या पढ़ने की बात हुई? तुम्हारे पर क्या जिम्मेवारी है जिसे रहते हो? ऐसी बातों में सज्जनो आप बताओ, कृपा करो कृपानाथ, समय बर्बाद मत करो। मौका बड़ा सुंदर मिला है, अवसर बड़ा सुंदर आया है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। सोनाया भी बहु फिर योजना लभ्य, वेदों में आता है ऐसी बात सुनने को भी मिलती नहीं है, बहुतों को नहीं मिलती। आप सोचो ऐसी बात सुनने को मिलती ज्यादा? सोनाया भी बहु फिर योजना लभ्य, बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलती, करने की बात तो दूर नहीं। सोनाया भी बहुत मेरी जोर लग गया, सोनाया भी क्या आपको मिलती है ऐसी बात? और कब सोचोगे, कब विचार करोगे, किस दिन के लिए स्थगित करने का काम है, और किसका भरोसा है? आपके पास में क्या भरोसा है, क्या चीज है वो जिसके भरोसे पर इस बात में ढिलाई ला रहे हो? है कोई बात तो बताओ। नहीं बताते हो तो विचार करो, आप सोचो, और बताओ आप सोचते ही नहीं, आप विचार ही नहीं करते, इस तरफ सोचे ही नहीं। अरे इस तरह भी सोचना है खास, मनुष्य शरीर किस वास्ते है? खादते मोदते निकल सुनकर शू करे करे, सुअर है, कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, ऐसे ही आप अपना समय बिता दिया, खाते मोदते सुन गए, तेसा हमेशा को विशेष होती, ये सब वृत्ति, ये सब तादृशी, अगर पशु की तरह वृत्ति है तो मनुष्य बना आप में नहीं है। क्षमा करेंगे आप, क्षमा करेंगे, कृपा करेंगे, थोड़ा ध्यान दें। ये मानव शरीर किस लिए है? क्या भोग भोगने के लिए है? यही तनु कर बोल विषय है भाई। क्या धन संग्रह करने के लिए है? कितना दिन धन संग्रह रहेगा? धन का संबंध कब तक आपके साथ है? कुटुंब का संबंध कब तक है? ये जनता का संबंध कितना दिन आप रहेगा? ये सत्संग का समय कब तक रहेगा? है पता आपको? हमारे सामने कितने कितने अच्छे अच्छे संत लगे, देखते देखते मनुष्य खाली हो गया है। अच्छे पुरुषों की बहुत कमी आ गई है। एक कलयुग जोगों से बढ़ रहा है। अभी महाराज गए, ये जा रहा है मारवाड़ में, आकर के बोले कि मनुष्य में मनुष्यता नहीं रही, धर्मात्मा पर नहीं रहा, कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। इतना दिन रहा था उनसे विशेषता बताई आपने, आते ही वैसा में कहा गायों मर रही है पर वही नहीं है, बेचारी पूरा घास नहीं है। वर्षा हुई वहां भी, वर्षा जहां हुई है वहां भी घास पैदा नहीं हुआ। इस साल घास पैदा नहीं हुआ और गायें बैठी बैठी बैठी रहेगी, जोर से चढ़ा पड़ा। अरे मनुष्यों पर वही नहीं है, मनुष्य सोचते ही नहीं गाया मर रही है, गाया मरो मृदंग मरो कुछ मरो पर वही नहीं। फिर तो आप मोह मही मधि प्रमाद मधुराम उन्मत्त भूतम जगत, प्रमाद रूपी मदिरा पीने से पागल की तरह हो रहे। पीत्वा मोह महीम पदिर मदिराम, जैसे कोई पागल आदमी हो वो खाली होश नहीं है। ये होश कब आएगा? कब सोचोगे, कब विचार करोगे? जिस दिन आप सोचोगे कि अब मैं पागल रखना है, मदिरा जो समय में जाए, समय जायसा है जैसा हो, हमें तो काम ये करना है। अरे मनुष्य मनुष्य के सिवाय किस समय में आप करोगे ये? भाई हो चाहे आप बहन हो, कोई हो, कोई हो, शरीर कैसा ही हो, स्त्री का हो, उसका हो, ये मौका कहाँ मिलेगा? सत्संग भगत पर मिल जाती है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। आप क्या सोचते हो कौन सा महात्मा मिलेगा, संत मिलेगा? आप कहीं तीर्थों में जाओगे, कभी शुभ घर का छोड़कर काम करोगे, एकांत बैठोगे, कब करोगे? इसका कोई आपने विचार कर रखा है? नहीं रखा है तो क्यों नहीं किया है? और ये काम आपको खुद को करना है। बड़े धनी आदमी है भाई, शास्त्र गए तो ठाकुर जी पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण को देते हैं, जप करने के लिए एक आदमी बैठा देते हैं। ऐसे आप ऐसे करोगे? वो कब करोगे? किस दिन होगा ये सोचा है? नहीं सोचा है तो इसका इनका फल किसको मिलेगा? अभी जो इस तरह विचार नहीं करते हैं, ऐसा विचार नहीं करते हैं, इसका फल किसको भोगना पड़ेगा? किसी जिम्मेवारी है? आपका जीवन बीता जा रहा है और जैसी वृत्ति होनी चाहिए नहीं हुई है, और होने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलती है, मेरे सामने से बात आती है, जिन बातों में ये तत्व भरा हुआ है और विशेषता से है ऐसी बात है, उन बातों की तरफ आप ध्यान क्यों नहीं देते? किसके भरोसे बैठे हैं बताओ? इस विषय में आप ये सहायता करने वाला कौन है? अगर कोई नहीं है तो अन्नदाता सोचो, विचार करो, कृपा करो कृपानाथ, तस्मा सर्वेषु कालेषु। भगवान ने सब कहा है वहां आएंगे, यंग यंग वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमे वेति कौन्ते यशदा तद्भाव भावित। जिस जिस बात का स्मरण करता हुआ मनुष्य मरेगा उसी उसी को प्राप्त होगा। तो आपका हर समय स्मरण क्या होता है? क्योंकि मरने का समय तो यही है, 24 घंटा इसमें यही आने वाला है। भगवान का स्मरण कितना होता है? हुए यंग यंग भाव स्मरण भाव, यंग यंग भाव स्मरण, जिस जिस भाव का स्मरण करता अंत में सही छोड़ता है, तब तब ए बेटी उसी उसी को ही प्राप्त होता है। तो हमारा समय में क्या होता है? समय क्या होता है ये निगरानी करी है आपने, आपके लिए कौन करेगा? आपके सिवाय कौन आपको भगवान में लगाएगा? ये किसने स्वयं कब सोचोगे? ये विचारनी बात है, बहुत विचारनी बात है, खास बात है, अपने जीवन की बात है, जीने और मरने से विशेष बात है, जीने मरने की बात से विलक्षण बात है। 84 लाख योनि है, उसमें एक ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उसको लिए बैठे हो। ये हरदम रहेगा है आपको भरोसा विश्वास है? इतने दिन बीत गए, इस हिसाब से इतने दिनों में जो आपने उन्नति की, उस हिसाब से भगवत प्राप्ति में कितने दिन लगेंगे और इतने दिन जीने को है? क्या थी प्राप्ति कर ली, होनी प्राप्ति कर ली, क्या बाकी दिन है? नहीं, आपने कर लिया पूरा काम और समय है पता है नहीं। मरने की रीति गर्भ में ही गिर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का क्षणों का, हर समय मृत्यु हरदम तैयार। उस अंतकाल भी, अंतकाल में भी अगर स्मरण हो जाए तो हो जाए काम। तो स्मरण कब होगा? कब स्मरण करोगे? आप जरा सोचो। ये काम दूसरा कौन करेगा? भगवान की सेवा के लिए ही एक नौकर रख दिया, सबके लिए नौकर रख दिया, भोजन का काम क्यों रखा अपने पास में? ये भी नौकर रख दो। आपका क्यों मांगते पड़े? क्यों क्या भोजन जितना भी आवश्यक काम नहीं है ये? सोचा है कभी? कम सोचोगे, कब विचार करोगे? सज्जनो विचार करो, अपने खुद का विचार करो। ये शाम खाओ काम खुद खुद को करना होगा। भोजन आवश्यक है शरीर के लिए, पर आपके लिए भोजन से काम नहीं चलेगा। आपको अपना कल्याण करना क्या भोजन से हो जाएगा? उसके लिए क्या दूसरा कोई करेगा? ऐसा कोई महात्मा मिला है आपको कि हम कल्याण कर देंगे? क्या आपको विश्वास होता है? नहीं होता है तो कब करोगे बताओ? तू नियते न पते न तो निश्चेषाय विषय करो सर्वतः। जल्दी से जल्दी अपने उद्धार का मार्ग सोचो, इसके बाद दूसरे काम हो जाए। क्योंकि खास आवक आवश्यक काम क्या है? यही तो काम खास है। इस मनुष्य शरीर मिलने के बाद, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, कल्याण करने का शरीर यही है। ये मानव जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंधेर सबके लिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सबके लिए। ऐसा कोई दूसरा है मौका? और जिसका पता नहीं कब तक जीवेंगे, अभी तक जितनी प्राप्ति करी है, जितने संसार से ऊंचे उठ गए हो, क्या अब बाकी काम नहीं रहा है? रहा है तो इस हिसाब से कितने दिनों में होगा? क्या उतने दिन अभी मिलने बाकी है? क्या विश्वास इतना और जीवेंगे? नहीं तो ये काम कौन करेगा? ये किसको करना पड़ेगा? सज्जनो सोचो विचार करो, मेरा अनुचित हो तो आप सोचो, अनुचित हो तो मत मानो। अगर उचित है तो फिर देरी क्यों करते हो? किस लिए करते हो? कौन सा आवश्यक काम आपके अटका पड़ा है जिसके लिए इसमें देरी करते हो? सज्जनो सोचो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धश्च। यंगे वापि स्मरन् भावम् तन्ते कदेवं तम तम एव यदि ओन्तय। सदा तव भाव भावित, सदा उस भाव से भावित होता होता उसी भाव को ही प्राप्त हो जाता है। सब समय में समय रहता है। रेलमाई में एक काम करने वाला बाबू था, माल पर, तो वो बीमार हो गया तो पकड़ा लेगा, इतना सुना दो, ये तो रमन करो, ये बिल्टी आई ये वह कर दो, ये कर दो। पागल पड़े में यही करता था। तो आपका स्वभाव पड़ा हुआ ऐसे काम में मूर्ति हो जाएगी? सब समय में अगर भगवान का स्मरण होता हो तो अंतकाल में भगवान का स्मरण होगा, पागलपने में भी होगा, सन्निपात में भगवान का स्मरण होगा। एक माई थी बीमार, और वो बात करते उठ पड़ा, हम बात करते उसको गीता को बता दिया, धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र भाभी मैं फिर गीता पढ़ी, गीता पढ़ी, गीता पढ़ते ही जाती सही पढ़ती। तो गीता का अभ्यास होने से दूसरी बात चलाई, दूसरी बात चला गीता की बात सुना दी, बस फिर वही बड़े पागल पढ़े में वो गीता ही थे पढ़ रही। तो अभ्यास है जिसका कोई आवेगा इसी सामने। ऐसा कम से कम ऐसा होना चाहिए। ये सोच करते हैं वैसे जोखिम बेच देते हैं, तो सोचा है कोई बात नहीं, हमें खतरा हो जाए तो आ जाएगी। एक गाड़ी में से हमें जा रहे थे तो उस मोटर के चोट लगी, वो खराब हो जाएगी मोटर, खराब चिंता नहीं है, ऐसा बीमा बिकाया बेचा हुआ हमारे, इसलिए बीमा बेचा है आपने। मैं गाड़ी में बैठा था, अरे भाई ये गाड़ी टूट जाए कर जाए कोई चिंता नहीं, ना बीमा है। सब समय में भगवान का स्मरण हो उसकी बीमा बिक जाती है। सब समय में है, किसी समय कहा हो किसी समय मौत हो, क्या हाल है हमारे, हमारे बीमा हुआ हुआ भी ठीक रहे, निश्चिंत रहो, फिर चिंता नहीं। कभी मौत आओ तो क्या अर्थ हुआ, क्या बात है, तो कम से कम बीमा करा लेना चाहिए ना, और रकम भर्ती कर देनी चाहिए, फिर कोई परवाह नहीं छूट गया तो। ऐसा कितना उन्हें बीमा बीमा कराया है, किसके भरोसे बैठे हैं। इस वास्ते प्रार्थना है, आप आए सतगुरु सत्संग के लिए, हमारे को क्या दिया है बोलने के लिए, मैं आज ही में बोल रहा हूँ, आप कृपा करके सुन रहे हैं। ये समय सभा रहेगा, ये सदा मिलेगी, ये बात सदा मेरे ही पैदा नहीं होती, अब आप पैदा हो गई, आज किसी ने कहा नहीं मेरे को ये बात को, मैंने विचार आया पूछने का, वे क्या कहे तो वो क्या बोले, कल बोले कल ही कहेगा, करो महाराज करोगे तुम, ऐसी बात है किसी मन में अब कह दो, मैंने विचार किया कोई बात तो बनने की है नहीं, आ गए वो चिंता नहीं है कि हमारे जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, करने से करना कोई उपाय बताओ, मैं ही उसी में हूं और आप भी उसी में है। इस एक पास वाले विद्यार्थी है हम, तो मेरे को कहने के लिए क्या देशभक्त में बोलता हूँ, आप सुनने के लिए बैठे कृपा करके आप सुनते हैं, आप में छोटा बड़ा नहीं है, सबको यही काम करना है, आपको भी यही करना है, मेरे को भी यही करना है, इसके सिवाय बढ़िया काम कौन सा है। जिसलिए मानव शरीर मिला है, इस वास्ते निवेदन है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और प्रार्थना करो बार के, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु हे कृपा संतो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, बार बार कहते रहो। मयानुकूले नभस्वते रितम, भगवान के द्वारा ही अनुकूल पवन है ये चलता है, ये नौका पार करने के लिए। मयानुकूले नभस्वते रितम, न तरेथ आत्मा, आत्मघाती महापापी, ऐसा मौका मिला है। मयानुकूल नभस तेरे तुम पमान भवाब्धि न तरेथ स आत्मा, जो न तरे भव सागर ही नर समाज असपाय, शोक निंदक मंद मति आत्मानि गति जाए, इसका अनुवाद है ये। कई सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने, जो न तरे भव सागर ही नर समाज असपाय, आप विचार करो ऐसे पारमार्थिक का उन्नति का मौका और उसे साधनों का संग्रह और संयोग वैसे बहुत कम मिलता है। सत्संग में भी आप देखोगे तो बहुत कम मिलेगा, और जगह तुम्हें लगे ही नहीं। सत्संग से होता है, कथा होती है, पारमार्थिक बातें होती है, उसमें भी ऐसी सच्ची बात बहुत कम मिलती है। तो कहाँ सुनोगे, कहाँ करोगे, क्या करोगे, कब करोगे? मैं तो कहता हूँ अभी लग जाओ, अभी सच्चे हृदय से लग जाओ। दिन गए सो गए, बहुत से चले गए। अब ना नशा नहीं, अब ना नशा, अब तक नाश किया अपना, अब हम अब नाश नहीं करेंगे, अब छेद करेंगे। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आपको खुद को दिखेगा, दिन अरी दौर देगा। जब छेद कर लोगे और विचार कर लोगे अपना करता है, चित होते हो जाएगा। और इसमें भगवान सहायत गए, संत महात्मा जितने हैं वे सहाय गए, पहले जितने हुए सहाय गए, भविष्य में भी सहायता करेंगे। धर्म इसमें सहाय गए, मनुष्य शरीर इसमें सहाय गए। आपकी सामग्री बहुत बढ़िया मिली हुई है। मेरे तो कई दफे मन में आती है, गीता प्रेस की पुस्तक अभी इस समय मिलती है, ये 100-200 वर्ष पहले होकर खत्म हो जाती तभी मिलती ही नहीं, पता नहीं। 100-200 वर्ष पीछे होती तो हमें पता ही नहीं लगता। अभी इस समय में, इस मौके में बड़ी अच्छी पुस्तक मिलती है, सस्ते दामों में बहुत अच्छी अच्छी बातें, ऐसी बातें मिलती है। ऐसे मौके में भी अपना उद्धार नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कौन सा समय आएगा? अभी बहुत उथल पुथल संसार हुई है, हम लोगों के सामने जितनी उथल पुथल हुई है, परिवर्तन हुआ है, ऐसा हरेक के जीवन में नहीं होता। और ऐसा शायद भी हरेक समय में नहीं मिलता सस्ता जितना आज मिल रहा है। मौका बड़ा सुंदर मिला है, नई नई विचित्र विचित्र बातें मिलती है। इसमें भी चेत नहीं करते, कब चेत करेंगे? और सच्चे हृदय से लग जाए तो अच्छी बातें और मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, और उचित मिलेगी। वो मेरा कायदा नहीं है। इसमें कहीं भी हो, मनुष्य कहीं भी है, जहाँ अपनी सच्चे लगन लगे, अगर सब सामग्री तैयार, भगवान बड़े भारु दयालु है, बड़े कृपालु है, एक एक प्राणी का ख्याल रखते है। अनंत प्राणी संसार में, अनंत, उन सब का ख्याल है भगवान के यहाँ, सब का हिसाब है, और बड़ी भारी कृपा है। ये यथाम प्रपद्य इससे बड़ी बात है। एक संत थे, उसने पूछा कि महाराज, माता होती है, कोई लड़का जब रोता है तो दूध पिलाती है, बोबा देती है उसको, तो मांगने देंगे कि आपने संतों को मैं समझी नहीं। उत्तर मैंने सुना ऐसा, संतों ने कहा तुम्हें समझी ही नहीं, मांगने पर मां देती है, मांगने पर दूध देते है, राम जी भी यथातथा है। भगवान के भक्तों में ऐसा नहीं है, वे यथातथा नहीं है। ऐसा कृपा मिल जाए कहीं पर, और ऐसे संत महात्मा मिलते, ऐसे मैंने सुना है और देखा भी है। इतनी हम जो करते हैं उससे सिवाय हमारे संबंध मिलती है। कभी कभी तो ऐसी जचती है कि हम साथ मौका मिलता नहीं, पर कभी कभी ऐसा दिखता है कि जितना मौका मिला है उससे जितनी लगन है उतनी लगन हमारी नहीं है। जैसे सुनाने वाले, कहने वाले, बताने वालों के हृदय में जैसी लगन है जोरदार, क्या वैसी लगन हम लोगों में है? आपको प्रतीत होता होगा, मेरे को नहीं होता ऐसा। मैंने जब सुनी है बातें तो ऐसा हमें मालूम नहीं हुआ है कि हम तत्परता से लगे हुए हैं, ये महाराज हम नहीं लगते, ऐसा मेरे को अनुभव नहीं हुआ है। मेरे को अनुभव ये हुआ है कि हमारी इतनी लगन नहीं है जैसे इनकी लगन है, ऐसे मैंने देखा है। ऐसे आप भी सोचो, और है लगन तो बड़ी आनंद की बात है। तोड़ना नहीं आते इतना पते मतलब निश्चित है कल्याण के लिए तत्परता से लग जाओ भाई, होगा नो मुखा है। नारायण नारायण नारायण, समय हो गया, कोई बात पूछना हो तो बात।